ومن يؤتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون تمام خبري دا بجت بشوي بي قدر عمل نامكي نیک عمال سواو اور بد عمال پتی کمو یا نو ندا سرے با پڑیرے خوشالے سرا بغا انسان خلا عمل نامن ولی او دادوئی چی اخل کو راشے و خوشالے مو قدا مال زیری راکے زما عمل نامو بورے تاس تک بدا خبر ماکولا چی اورز بدا سراشی منګا اور د دې عمل نامه په میز کې به ملاقات شي یو بل ته به پیښ شي نن دا غرض دا اور راشه زموږ عمل نامه ولر لیکن کوم کسان چې هغه د خپل ژوندۍ صحیح نیته رکړي د قیامت پر ورځ باندې دې عمل نامه سره حاضر شي ندی با په دغه وخت کې ډیر زیات افسوسونه او ارمانونه کوي کاش چې دا عمل نامه مال نه را کړې شي او ما ته دا معلومات هم نه وي چې زما په عمل نامه کې څه لیکلي شوي دي او بالکل د حساب کتاب څخه خبره ما سره نه وي. دی به ډېرې چټې وهي لیکن کوم اعمال چې دکړي دي ووجدو ما عملو حاضره کوم اعمال چې انسان کړي دي دا ټول په دغه مخې نه راځي. ښه اعمال یې کړي دي او که بد اعمال یې کړي دي نو په دې آیات کې د امام نه مراد عمل نامه د هر یو انسان دا لکه روح الفاظ نه دا خود معلومی کی فمن اوتی کتاب هو دی یمینه هی چاته چې دا عمل نامه خپل اس کې ورکړې شو نو دا غیر انسان دا د خوشاله صحد نوی ځکه چاته چې عمل نامه خپل اس کې لاو شي دا سړی جنتی دی. دې د مراد دا امام نه عمل نامه شي هر یو انسان سره خپل عمل نامه وی خپل د پرونه وی د نیک اعمالو او د بد اعمالو او یا مراد د ایمان ندلتا پیغمبر دی چې هر یو امت با د خپل پیغمبر سره راشي او بیا به هر یو پیغمبر په دې خپل امت باندې شهادت کوي او شهادت په دې خبرې کوي چې الله تعالی زتا دی ته لیدل زما چې کوم فرایض وو هغه فرایض ما ټول ادا کړی دي اور زمانہ پائے کی سو قصور نہ دے شوے تو دی خلق و زمانہ وینا مطابق عمل نہ دے کرے یا چکم قانون شریعت اور کتاب ما دے توڑو نہا کتاب باندے دے عمل نو کنا سو چکا ہے کہ پیغمبر کا کل امت باندے شہادت دے قبول کی فیصلہ کون کے اللہ تعالیٰ دے حکم کون کے اغد و شہادت کون کے پیغمبر بھی بلا سو چکا ہے کہ دخلاسی اور دو بچاؤ کو بیاسی صورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا حجت الوداع پر موقع باندے تمام صحابہ کرام و تاج اغل دخ و دویل دا لباز الفاظ پاغی کی داو کہ اے خلقو دا خیامت پر ازبا اللہ تعالیٰ ستاسو نظما بارا کی تفوز کی تاسو بسی جواب ورتا صحابہ کرام و تاج نبی علیہ السلام فرمائی کہ دا خیامت پر ازبا دا تفوز کی گی کہ آیا دی پیغمبر تاستا احکام صحیح صحیح را رسول دی چکمی زموارائی بی ہوا زموارائی پورا کری بی زیس تاستا نن تا پوستم سبال با دی قیمت پر زمان بارک تاستا سو آئے صحابہ جرامو پا یو آواز باندے ہوئی جی حضرت پن فرائز کو دی خود پورا کری بی چی تاکم اند خیرفائی و نصیت من تا کری دی حقد فرائز و نصیبا دی من تا دا کری بی دا کری بی پیغمبر علیہ السلام آسمان طرف تدا سے گوتے نیسی اللہم فاشہد اللہم فاشہد خدای تگواش پا دے باندے اور تگواش پا دے باندے چیزا ما پا اگو باندے کم از مواری و اما دے امت ترسولی را نبیا پا دے امت نا تفوس کی گی پیغمبر پا شہادت کی پا دے امت باندے چی ما پن فرائز دی ترسولی دی ما قرآن دی ترا رسولو خدای نه په قران باندې عمل کړی دی او نه زما په سنت باندې عمل کړی دی. دا به قیامت پر ورځ باندې د هر پیغمبر په خپل امت باندې شهادت دی. الله تعالی وایي د دغه ورځې فکر تاسو کوئ چې په دې ورځ به تاسو ماته جمع کیږئ او پیغمبران به تاسو باندې شهادتونه کوي. نو دیمه معنا د امام نبی شو پیغمبر شو د خپل امت پیغمبر دا په خپل امت شهادت کوي او یا مراد امام ندلتا غصوص دی د دنیا هغه مشران دي چې کوم انسانان دا غي سره تعلق ساتي په دا غرض باندې اواز کیږي او د فلاني ډلې ته حاضر شي چا چې دنیا کې بچار سره ډله کړې دا ناس او لاړای کړې دا جماعت جوړ کړې دې ډله پردا او داغه په نسو قدم باندې را روان دي نو د دې دا مشر په نوم باندې به دې اواز او جراشه په جسنګ د چا مشران دي نو سیب خپل بیا وګورې تاسو دا جماعتونه جماعتونه فوجونه فوجونه به او هر یو دا خپل مشر ته جنډې د لاندې بولاړي چې چا څنګه مشر دي چې لکه ټو مشر دی کله ګټو مشر دی کله فائدہ مند دی او کله نقصان دی دی هر یو امت کا دا خپل خپل مشر سره اوس کله چا مقتدا کوي دا معلومه خبره ده چې بیا د خیر دی د فائدہ ده او کدا دنیا بھی بادشاہانو سره تعلق ساتلی گی کیا گئی سکے ظلم گئی او بیا تاس تفل معلوم دا چدا گئی انجام بسی آواز بوشی کہ او دفلانو فردو سر پورا جمع شہر دی سر راز ہے داد عجیب آوازی پتا گھٹیں گے او یاد دینا مراد دی اگر بوتان وغیر دی دی کافرانو او باہر تقدیر دو قیامت پر اسے بدا منظر دی او دا زمون په دې انداز باندې پیشی دا عملنامه به مونږ سره وي هغه کې چې سړي کې لښوی دي دا هغه مطابق په فیصله کېږي نو خپل دې او سړي عملنامه وګوري چې سهار نو تر ماقام پورې ماقام اعمال کړی دي ما په سي چې کوم دې کوي شوی دا نو سبا نه به دا زما د خلاصي د پاره وي او په دې د وجه نه به دې ګيري کوم هر یو انسان دې نن سوچي کې الله تعالی هر حالت هر منظر مونږ بیانوي چې دا پتا سراتون کې دي انسانانو دلته ځان له تنظیمو کې ځان له خور دلته وکړي چې خمر دې ځان له ګوره ته بد مرګ دې ګوره عمل نامه په ګناهونو کې روای کنه کا اعمال سره غرو خانه کوي د پیغمبر شهادت په تاسو خلاف کیږي نو تاسو آیا څنګه ځان جوړوي چې کوم شریعت دې در تروړې دې هغه سره سکول په کار دې صاحب یو مسله دا بیانې دي یا زمو مسله ورپسې آیت کې دا بیانېږي چکورا اللہ تعالیٰ زمین و استاس دو پوئی دو پارا یو عجیب نظام قائم کرے دے قدرتی دلائل موجود دی پا ہر یو شے کے دا اللہ تعالیٰ دیو والی دلائل موجود کم یو شے تے چطور حتی دور دا پانی ملی دام شہادت دے خبر گئی چا اللہ تعالیٰ یو دے دا گٹی دا دمرا دا اسمان اور زمکا و ددی پمیس کے دا کائنات تغییر اور تبدیل دا ټول الله تعالی دې لپاره پیدا کړی دی چې انسان دې کې غور کی دې کې تدبر کی اور دې یو صحیح نتیجې ته ورسی لیکن دنیا کې دوه قسم خلق یو خو هغه خلق دي چې دوی په دې کې غور کی ځان مو پیژني خپل خالق مو پیژني اور خپل مقصد مو پیژني چې زما مقصد په دې دنیا کې څه دی دغه سره صحیح زندگی تیر کی دا په خود کامیاب دی لیکن دا سے ہم آپ کے ہم موجود دی چا غی دا اللہ دے قدرتنو دے دلائل دے قدرت کے غور نہ کئی تدبر نہ کئی بلکہ دا دیر زانونا راندکڑی دی دنیا کی دخل مرضع مطابق زندگی تے رہی اور حق طرف تا دی نرازی دین طرف تا دی نرازی دا غین پزور بانی تعامی و لنوال اختیار کردے دے دا دی سڑی دا آخرت حالت اللہ تعالی بیانائی چې دنیا کې تا ټکرې پړي او د حق نه لري ګرځې دي آخرت کې باندې ټکر مار ټکرې خوري تا تبسم لار چر ته هم تم نصیب نشي او ډایرک دوزخ ته وزي د دې بیان الله تعالی درېم دا بیان دی چې حضور صلی الله علیه وسلم د هغه مکی شرمخانو ته چې د الله تعالی د وحدانیت دعوت ورکړ ټول دا دشمنان شو په هر کور کې خپل دی او کپر دی د حضور صلی اللہ علیہ وسلم دشمنی او هغه ستو دشمنی دومره سخت دشمنی د حضور صلی اللہ علیہ وسلم د غزاینا د کچکولو د پاره غي کوششونه وکړو چې د مکه نه د کچشی د دې ځای نه د تخپی اوچتی شي تفصیل مخکې تیر شوی دی چې دار النضوه کې دی جمع شوی د پیغمبر خلاف دې مشوره کوي دې د پاره ناس دی چې د سره منسوکو سو کوئی وی تلائے سو کوئی کور کے نظر بن کہے سو کوئی خطری کہے او سو کوئی ملک بدری کہے شیطان ورسر ناستے دا حری و تجویز اغسکی ردئی تو سو کوئی لکا نظر بندی کہے ناغور توائی چی مرگری بیراشی در نبی اخلاص کی وی تلائے نحتاس تفتر چی دا مرگری گرے پا مر باندی آر ندی بیابیدنا کلاو کی یہ خانہ داس کارو کہ چ ملک نہ اوشڑے وچ وی شڑے نہ بلزے بزان جماعت جوڑ کی نہ دربانے بہ حملو کی نہ بیا بہ مخرب کی یہ مڑی کہ دغ وی دا خبر ٹھیک تا بو جہل لعین دا مشورہ اور گڑیوا نو غرض دادی چ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خلاف دوی سمر لے منصوبے جوڑی کڑی دی لیکن یاد ساتے دی پکل منصوبو کے ناکام پاتشی ہوئی چکل اللہ تعالیٰ پیغمبر علیہ السلام کا حکم کرے دے تاس قدا مسلاح و عزون کی بیانی گی یا نبی علیہ السلام مدینی منوری تا حجرت کرے دے خدی خفرہ کرے دے کن تا اللہ تعالیٰ ورطوئی کہ تاس زمان پیغمبر پر زور استے انہ تاس دی مکہ کی پاتے کے دینے شوئے تاس طول با محالہ کیلئے خدا کو حکم دا اللہ فی جوز دیز ان اللہ شکم طرف تلاشا مدینی منوری تلاشا تاشقان دیر بھی اغب سشی اغب او دار حجرت گرزی و تاسو با مخکز ہیں دین ارسطو یو مسلپ کی دا بیانی گی چکم حق دی یاد ساتے دا حق نا ذرا بر دی خوا آخوا کی گئے ما کچرت دا حق نا سڑے دی خوا آخوا شی اور دے بی بنیاد الزام پا اللہ تعالیٰ باندے اولے گئی قیامت پر از با اللہ تعالیٰ دا دغا انسان نا تپوس کی چھ انسانا تا فما دروخ تڑلی دی اولی دی تڑلی دی داغی سزا معلوم خبر ادا چھ دنیا کی ما اللہ تعالیٰ دا سے کسنا ڈبل سزا ور کئی خبر کی امدائی سڑی سزا دو چند اور ڈبل وی اور آخرت کی امدائی سزا ڈبل وی اگر چھ خطاب نبی علیہ السلام سردے خو مراد دینا موت آئیو کماؤتا فا اللہ بانے دروخ تڑل یاد اسات ادا بزمن سزا گانی وی ادری خبر اللہ تعالیٰ بھی مختصر رکو کی بیانی وی یوم ندعو یا دار سوب و لمن قل لو ناس تمام مخلوق میدان رہا شرطا بے امام ہم سرد عمل نامو ددوینا عمل نامی بور سروی یا سرد پیشواگان ددوینا چد دی کم پیشواگان مبتدائیان یا بو اسلام دیا کرام راشد و قدی بان بشہادتو نہ کئی چی اللہ من خورت تمام احکام رسولی دی کم بختان فاقی بان عمل نہ دکڑے فمن اوتیا پسا وسوک چور کلے شدتا کتاب اہو عمل نامد دب یمینی ہی پخلاس کے مومنان تبا اللہ تعالیٰ پخلاس کے عمل نامے ور کئی چاہتا چی پخلاس کے عمل نامہ ملاو شا پوش جدا سڑے جنتی دے فولائی کا دا کسان دی وسوی یقرؤون کتابہم تو خوشالے بلولی دی عمل نامہ فلا بالکل نور لبم دعوت ور کئی چراش ہے اور راشے زما دے خوش حالے تو گو رہے زیر اور دادی اور دادی راشے عمل نامو لے ما بتا صدا خبر کولا ولا یظلمون فتیلا و ظلم بنشی کولے دوی سرا پا مقدار دے چاہ دا پوستگی دا عدوکی دے کجوری یا تینا مراد آگا عدوکی دے کجوری اگر سریا نرے پلچ نہیں بھی یا تینا آگا داغ مراد دے گی ومن کانا اللہ تعالیٰ وی آغا سوچی بھی فی حاضی ہی پدی دنیا کے آمالون رندے خزان پخبل رن کڑے دے اللہ تعالیٰ ور تغفل وحدانیت دلائل دیر بیان کری دی قدرتون و نظاری ور تقولی دی خدا بد بخت دے دنیا اثر کڑے دا دی طرف کا نرازی پزور ہے پلزان دنیا کی گمراہ سیکڑے دا گمراہی دا پلزان دا پار پسند کڑے دا نفہوا دا سڑے پھر آخرت پا آخرت کے آما ہم بلندوی مانا التبم دل جات لار نمومی دخلاسی لار بنمومی در پارا بد اخلاصی لار نہیں دنیا کے پیدا چل کرے دا اخلاصی لار انہ کا تنال تب اخلاصی لار سے پہی مراد دا آمین عدلتا اگر مسئلہ دا اخلاصی دا چی اخلاصی ام لاسے بد در پارا نہیں بس را گیر بوش وعظل سبیلا او دے بڑیر خطاوی دا سمی لارنا دیر خطا و انکادو دا ان مخفف دا مسقل ندے و انہم او فتا کی سردہ کفار مکہ کادو والد یعنی نزدی والی اقسو کی لیفتنو کا چھوالی تالرا عن اللذی دا آغا قرآن نا اوحینا الی چمنگ را لے گلے دیتا تا شاہ نزول دا لکی چرا لدا کا سام نبی علیہ السلام خدمت کے عرص گئی پچر تا دا غریبانان کا لقبل مخی نفاس ہے نو منگ براشو مالداران بکینو او منگ مالدار خلق دی غریبانان سر اقبل ناس تا دا شرم گرنو دوں لے کنا ڈوروی دی غریبانان سر دا ناس تا چھ دا زمنگ پارا بی عزتی دا بے شرمی دا من غریبانانو سره نه کیو ننم دا سے خلق تا دمر تکبر او غرور پکی چې غریب سړی سره ناس ته هم نه غواړي چې د سره په یو ځای زکینم د سره یو ځای مسلاتی شم ندی کو فار مکه او دا وې حکم راغی چې قطعنا تا کناس تا کئی خو پدی پوزی بستا مخی تا دی غریبانان سر دی ناس دی او کناس تا نکی نو چت دیشی دی دی سجد مشتا دی دا غرزو سر پارا لیفتنونکا دی دا پار چواری تا نیلذی دا آغا احکامنا او حینا الیک چرالی گری دی منتاتا لی تفتری علینا دی دا پارا چی توتاری پا منبانی غیرهو علاوه دا قرآن نبلا خبرا قرآن کی چکا محکام دی دا غی پا زیدی دا کنشی کئی چی تبل حکم منتا منصوب کی اور بل رائق کارکی وائزن او پدی وقتی لد تخذوکا او بنی سی دی تالرا خلیلا دوست دی بستا دوستان شی دی تا تا خبر کئی بلکل قطعا گرد دی ممن ولولا ثبت ناکا او کچر تمنگ لکڑے نوے تب حق باندے تمنگ مضبوط کرے اک لکڑے پا حق نوے لقد کتا نیز دیوا ترکلو الیہم استان اعلان راغلی وی دیتا شی ان قلیلا معمولی غنتا لیکن الله تعالی وی تما حق لکھے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام با اکثر دا خواہش کدا مالداران ایمان داری دا کہ غریبانان بو مر پس ایمان داری کنا کوشش پد دیو الله تعالی وی نہ کنا دا کا سام نه دی کئی بالکل دی طرف تا اعلان نشته دیتا خطا کہ استار خطا کول رپاره اذن پدی وقت کی بالفرض و تقدیر کتا دای رائے کړي وې دای طرف تمایل شه دا مسله په فرض باندې دا اور مراد کنه موت ایو کرے یاد ساتا کچر کا موت هم د دې کافرانو د پارا رائے بدل کړه احکام مو بدل کړه شریعت مو بدل کړه الله تعالی یې فریدم دی چتا از الله عزفنا کان په دې وخت کې باب الفرض او تفضیل کته دې تباو کی لا عزفنا کان او بس کو پتا باندې ضعف الحیات ڈبل سزا په ژوند دنیا و ضعف الممات او ڈبل سزا په استمرغنا مرگ نرسو برزخ کی یا عالم قیامت کی و مطلب دار چی بیا با ڈبل سزا دا حق قصد پاری چی اگر دا خپل دین پا زی بل طرف تا ووڑی دینیا دین کے نوے حکم غلط حکم رائج کی اخپل دا بل چا رائی سم لا تجدو لکا بیا با نموم اتزان دا پارا اے انسانا علینا پا مقابل زمان کی نصیرا سوک مددگار بیا تا زمان سوک لاسولی شی چی اللہ یونی سی دا تمام مخلوق را جمع خودے گو کا غزڑے تین اخلاص کی گور اور دا فکولا اس پر گو بورتا گور اور خبر بنیسے لے گرہ کنا سوک دیت اخلاص کی و ان قادو انہم ددا مخفف و مسکل نرے او فتحقیق سردوی قادو غواری لیست فی الزونا گا چی دی اخفی اچتی کی استامن الارضی دزمکی دمکینا دمکی دزمکینا تادا سی اچت کی چلو ندی تجوڑی جسد ری قوی چتا دی زین اچت کی یخرجو کم انہا دے دا پار چوبا سی دا خلق تا دا مکینا و ایزن اللہ تعالیٰ پا دی وقتی چتا دے یوبا سی پا زبردست ہے لا یلبسو خلافا کاستان ارست پا دی پاتی نشی پا مکہ کی لا قلیلا مگر لگی رضی اللہ وی چتا پا زور و باسی نظر دی بیا پریدا تا پا دا اللہ سو حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیا حجرت کرے دی کافران پا پا زور ندے اس دے اللہ وی کدی تا پا زور اس دے پا زمان جون دیر کرو دی بانے بما عذاب روست اولی سنت من دا سرا طریقہ دا حق کسانو دا قدر سننا قبل کا چلی گلی منگ مخستان من رسلنا دا خلو پیغمبرانونا چکل ہمی او پیغمبر قوم پا زور باندے دا خبر کلی نے اسپل دینا اللہ تعالیٰ پا قوم باندے عذاب روست دے اللہ وی دا خزم عادت چی پیغمبر تا دیخ پی علمی کیا اچتی کیا اگر قوم زا عذابو من دیتا استے نی شفا سنتا پشاند طریقی کم طریقہ من دا حق کسانو قد ارسلنا چی لیگلیو من قبل کا مخستانا من رسولنا پیغمبران فل پیغمبران میں لیگلیو غیسر جسشیو دا سی پدئی سر معقول ولا تجدو لی سنت لا او نبو ممیتر پار دا عادتو دا طریقی زمانگا تحویلا بدلی دل دا دید پار با بدلی دل بلکل تو نوی نخو چکم حکم دے او دید آغی خلاف کئی و تاو باسی دا کسان زبیات ریدو من اللہم انکسی بانی اللہ ناسن تمام مخلوقات تمام انسانان اور پیریان بے امامہم سرد چاند عمل نامود دینا فمن اوتیا پزار ازو چور کے شرطا کتاب و عمل نامد دا بیمینی پا خلاص کے اولائی کتا کتان یقرؤونا دیر پا خوش حالے باندی بلولی کتاب ہم عمل نامی خلی نور لکم آواز ورکئی ولا یزلمون فتیلا او نبشی کمول دی تا غسل نیک عمال دی بدد نیک عمال دی پا مقدار دا آغا پلچ دا اڈو کی دا کجوری دمرا مقدار بوم کمی پا دی کی نکی یا ظلم بنی دی ولا یزلمون او دیس رب ظلم نشکول فتیلا پا مقدار دا پلچ دا اڈو کی دا کجوری ومن کانو آغا سوک چی ویستا سنا فی حاضی ہی پا دی دنیا کے آمالون زانرون کڑے دے فهو ندا سڑے فیل آخرت آخرت کے بم آمالون وی یعنی دا نجات لار بدے نمومی وَاظَلُّ سَبِيلَ اور دیر بسوی دے بخطا کی دنگے دسمی لارنوی و انکادو پتا کی اکسرا غواړي دا څوک کفار مکه لا يفتنونک چې واړوي تا لرا عن الذي دا هغه احکامنا اوحینا الیک چې مونږ تا ته را لېږلي دي لتفتري علینا دې د پاره چې تو تړي په مونږ باندې غیره علاوه د دې نه نور احکام دی کوشش د دې خبرې کوي وایزن اور په دې وخت کې لتخذو کا خامخا نسی تا لرا خلیلا دوست ولولا ان ثبتنا کا کم نے ایک لکڑے تب حق باندھ لیا قد کتا نس دیو چتا وڑے دل وی ترکن الیہم اعلان نکڑے دئی تے شین قلیلا سلقون تدی دپا چدا مشرانی مانڑی ک شران بوم راڑی لیکن اللہ ہوئی نا تما پ حق باندھ نکلا کڑے اس پاس کیا تو میدان دی طرف ترا گلے نو اذن نو پدی وقت کی بالفرض و تقدیر کدا کارتا کڑے وے تاس تو میں دا خطاب پیغمبر سر دے خطاریز امت کرے دغه خلک کوئی لري وا ما کاتن غوري ته اور دا شعر حدیث تاریخ په اصطلاح د علم بیان کې ویل کیږي چې لري وا ما خطا ته کون غوري ته اور دا یو متن دی کنه دلته خبره پیغمبر سره د خوب حقیقت کې الله تعالی تاریخ په مونږ باندې کوي کتا سودا شکارو په کومه مکرو هو تل درو مو تل نه ځان په دی وکیلا ځفنا کا درب کتا ته ځفل عذاب دبل عذاب په جون دنیا وځفل ممات او دبل عذاب پس مرګنا او بس کوئی در باندې ڈبل عذاب د دنیا او ڈبل عذاب د اخرت ثم لا تجدو بیا بن ممیت لکا پر ځان د پاره آلینا خلاف زمون نصیرا سو مددگار چمان د اخلاص کی و ان کا دو پتا کی سرا و سو کو غاڑی دا کا فراند مکی لی استفزو نہ کا چو چت کی تالرا من الارض د مکی د مکی نا تو در لو چت کی گاگیر دی کی یخرجو کا دې لپاره چوبا ستا دې مکه نه وایزن او پدی وخت کې دوی لا يلبسون خلاف کا مدبتر نه کې رستستان په مکه کې الا قليلا مگر لگا یعنی کا پزور تیز سے دوی زندگی پر لگاو سنت من پشان د چاد طریقې زما د هغه خلق سرار سنا قبل کا چې لګل دي مون مکه استام رسولنا د پیغمبرانو خپلنا پشان د طریقې زما د هغه خلق سره چې ما ستانه مکه کوم انبیالي کې لري طریقه سوا چاغه کافرانو بزیاته او الله تعالی به تن پیغمبرانی او طرف څخه کافرانو به عذاب کړو ولا تجدو نبمو میتو د پار دا طریق اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم اقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل و قرآن الفجر ان قران الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافله لك عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا لدينا محكي دا بيان شوج كفار مكه حضور صلى الله عليه وسلم خلاف مختلف منصوبه جو لکڑی یا خو دغه حق چې کوم فیصله دي د دینا نبی رسول سلام والی او یا د هغه د شهادت یا د هغه د جلاوتن کول د پاره مختلف منصوبه بیان شوی کوم په دې اړه چې الله تعالی نبی رسول سلام ته اطمینان او تسلی ورکړي چته دې دشمنانو دې چلونو ولونو هیڅ پروا نه ساته دیتا ته هیڅ تکلیف نشي رسول خپل منځنه کوا خپل ذکر کوا د دشمنانو د مکر او د داوونو نه د بچ کې رود پارا بهترین علاج دا موږ دې موږ دا یو اهم عبادت دې چې په دې سره هر یو انسان د خپل دشمنانو د هغه مکرونو فریبونو نه بچ کې دی شي الله تعالی بل ځای پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته فرمایي چې دا تا ته کافرانو ته خبرې رسېږي خبرې کوي او تکلیفونه تا ته رسېږي یقینا ته په دې باندې غمجن کیږي خفه کیږي لیکن صدا سکارو کا چتبا منزونا کئی فسبح بحمد ربکا وکن من الساجدین دبید دی مکرونو فریبونو دبی داونو حس کروام ساتا تخت المسکر بس دا یو عام علاج شد دید پارا چې کله یو سړی د دشمنانو مکرونو او فریبونو کې راضي دی د الله تعالی ته متوجی شي او د دشمنانو د تکلیف نه د بچ کېدو لپاره د الله تعالی نه مدد غواړي چې الله تعالی ما سره مدد وکړي چې د دشمنانو د دې مکر او د فریب نه بچ شم او الله تعالی مدد حاصلولو بهترین ذریعہ غموز دے چه انسان دا اللہ تعالی نا مدد حاصلی مدد تینا غواری مداغی بهترین ذریعہ دا مدد دا حاصلولو دا باری تعالی حاصل موز دے اللہ وی وستعینو بی صبر و سلام تاسو کا زمان مدد پا داسی زیدو کے غوار ہے مداغی آسان طریقہ دا دا چموزو کے اور زمان مدد ہوا دعاو ایتنا دا خبر ثابت شوا چه دا دشمن دا تکلیفونو دا بچکی دو دا پارا واحد ذریع اور علاج مسلمانانو سرا آغای آدھیانی دا اللہ تعالی اور منزون دی چه مصر ایکی نبست دین با محفوظ جونو مسئلہ چه دلتا بیانی گی دا پیغمبر علیہ السلام دی اولو مقام دی اولو مرتبی بیان دی اغیتا مقام محمود وی دا عبارت دا شفاعت کبران دے لوئی شفاعت دا قیامت رسی تاستا معلوم دا دیر آس سختی بگی حساب کتاب دا نسورو کی گی دا امتنا دا دیر غمجن و فکر منشی مشوربو کی چرازے منگا انبیاء کرام اسے قضور چا اللہ تعالیٰ کو سفارشو کی جدا حساب کتاب شروع شی پدے میدان خمون دیر زیاد تنشی چې د ټول عالم سره حساب شروع شي دې ته شفاعت کبرا وي دا حضرت آدم علیه السلام نه واخلي تر لږه پورې انبیاء کرام څخه بدی لار شي او هر یو با خپل معذرت د دین پیش کی چې دا کار زن شم کوله او هر یو بل ورته دا وایي چې د حضور صلی الله علیه وسلم مخ لاله شه او دا غي په سفارش باندې با الله تعالی دا ټول حساب کتاب د عالم سره شروع دا ټول امتنا دا راشید نبی علیہ السلام خدمت کے بحاضر شی درخواست کن کی نبی علیہ السلام بسر بسجود شی اللہ تعالیٰ بورتوئی چی سرپور تک آسف والے حغستہ قبلی گی دیتا شفاعت کبراوی لکی گی دا عزاز اللہ تعالیٰ دا اکرام اللہ تعالیٰ پیغمبر علیہ السلام طور کرے دے دا سفارش پوشی دا مقام محمود دے دا شفاعت کبراوی یا د دین اوستو تاسو خپل معلومه ده چې انبیاء کرام دارنګي صلاح د دین هغه شهدا دي او علما دي هغه به سفارشونه د چا د پاره کوي چې کوم ګناګار کسان وي مستحق د جهنم وي دا غي د عذابې د پاره به الله تبارک وتعالى ته التجا کوي الله ته به سفارش کوي چې الله تعالی دا کسان د دغه تکلیف نه راوباسي انبیاء کرام بہن جارس کی سفارشوں نے شروع کی علماء بہن شروع کی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت پہ چھتا قیامت پر از باندہ اول ناول انبیاء کرام سفارشوں کی دا گناہگاران بطارا اور دا غیم اس دا علماء بیا سفارشوں نے کی اور بیا بشہیدان کی علماء بارکی دا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت پہ پیغمبر علیہ السلام فرمائی کہ عالم تبا اللہ تعالیٰ پتا غرض باندے ہوئی چستا سم رحم شاگردان دی دا آغا شاگردانوں پا بارک سفارش کولیشی اگر کد آغی تعداد اور شمیر دا آسمان دستور نحن سے ہوئی دا لوع علماء دی بزرگان دی عالدین خلق دی دا آغی کی سم رحم تعلق داروی دا آغی سم رحم شاگردان وی اللہ تعالیٰ دے طرف نوازی تے اجازت دی اوشی کہ سمرہ کسانو دے پارہن تے سفارش کہتا تے اجازت شتا شہداؤں تے گوئی چستاسو پا کورنے کی استاسو بقامو دے دبر دا اویر کسانو دے پارتا تے اجازت دے جے سفارش ہوتا اور زستا سفارش قبلوں سوچو کہ دا سفارش باندے با اللہ تعالیٰ لولے کسان چاہے گناہوں دے وجنا با بندیان اور قیدیان دی جہنم گرزی دلی الله تعالی با دې په سفارش باندې غدا غیب مخلاص کی دا عذاب نه اخلاص کی. حضور صلی الله علیه وسلم فرمایي شفاعتي لأهل الكبائر من امتي زما دې امت کی چې چاله له ګناهونو کړي دي زبدا غیب په سفارش کوم او زما په سفارش په الله تعالی د جهنم له اور نه آزادوي. د دې بیان الله تعالی کوي دا ګره لوی عزت ته لوی کرام د حضور صلی الله علیه وسلم دې چې دا غي په سفارش باندې با د ټول عالم سره الله تعالی حساب شروع دي او دا د خپل امت د پاره سفارشونه کوي بار بار د دې سفارش په الله قبول کی او دا امتیان د واقعیت نو دا جهنم دا غذاب نه الله تعالی دې په سفارش وباس. د دې بیان الله تعالی کوي او د دې نورستو بیا مثلا د فتح مکی بیانېږي. فتح مکه تاسو معلومه ده چې پیغمبر علیه السلام کله د دینه واپس مدینې ته راتلو چې کله د خار نه ووته خار طرف ته مکه چې اے مکی ته پنځه د الله تعالی ډیر ګران ہے او زما ستاسو سره ډیر زیاته مینه ده که ستاسو اوسیدونکو